بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تبارك وتعالى أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. رواية امام بخاري. از ابی هریره رضی الله عنه روایت است که از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند قال الله تبارک و تعالی، رسول اکرم گفتند که الله تبارک و تعالی میگوید، خداوند عظیم و شان میفرماید اعددت لعباد الصالحین ما لا عین رأت. الله میگوید آماده کردم برای بندگان صالحم چیزهایی را که چشم ندیده است. خداوند در این حدیث از نعمتهایی که برای ما و شما بندگان صالحش آماده کرده است در جنت پرناز و نعمت آن را صفت میکند، میگوید اعددت لعبادی صالحین، آماده کردم برای بندگان صالحم، برای بندهی که صالح است، نمازخوان است، روزگیر است، زبان زیبا و زبان شیرین سخنگوینده دارد، زبان دارد که همیشه از کلام خدا و پیامبر صحبت میکند، ما لا عین رأت، که آن نعمتها را چشم ندیده است. خدا میگوید آن نعمتی که من در جنت آماده کردم آنها را چشم در این دنیا ندیده است. شما در یگان جا ندیدید، نه به واسطه تلویزیون و نه به واسطه اینترنت و نه به واسطه چشمان خودتان در بازار، آن نعمت ها را شما ندیدید تا به امروز. ولا اذن سمعت، الله عزوجلال میگوید آن نعمت هایی که در جنت خداوند آماده کرده است برای بندگان نمازخوانش، برای بندگان روزگیرش، برای بنده ای که همیشه از سخن خدا و رسول به مردم میرساند، ولا اذن سمعت، آن نعمت را حتی گوش هم نشنیده است. حتی شما نه در یک از زبان یک کس نشنیدید که تا این اندازه جنت پرناز و نعمت بوده است. یعنی که یک نعمت هایی را میشنوید، یک میوه هایی را، یک نوشاکی هایی در جنت خداوند آماده کرده است که حتی آن صفت آن نعمت ها را، صفت آن میوه ها را و صفت آن شراب ها، نوشاکی های جنت را شما در دنیا از زبان یگان کس نشنیدید، گوش های شما شنیدگی نیست، یا به واسطه ای آینه نیلگون یعنی تلویزیون شما از کسی نشنیدید، و حتی در اینترنت هم شما از زبان یگان کس نشنیدید که جنت ناز و نعمتش تا این اندازه زیاد بوده است. ولا خطر علی قلب بشرین، الله عزوجلال میگوید و حتی در فکری بنده نمی بیاد، حتی گمان بنده در این نمی شود که این قدر ناز و نعمتی زیاد جنت داشته است، گمان بنده در این فکر نبود تا حتی را. یعنی که خداوند عظیم و شان در جنت نعمتهای آماده کردگی است که ما به چشم ندیدیم، هرچند که ما صفت میکنیم که جنت پر از ناز و نعمت است، اما گفته نمیتونیم که آن ناز و نعمت چی هست، زیرا اینکه ما ندیدیم با چشمان. و ما از جنت صحبت میکنیم که خداوند برای اهل جنت در قرآنش و در و با زبان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث ها جنت را صفت میکند که جنت پر ناز و نعمت است، جنت نعمتی زیاد دارد، میوگی ها، میوجات، تمام نمود میوه را دارد، و جنت تمام نمود نوشاکی ها را دارد، اما گفتن نمیتونیم که غیر از این نوشاکی که در دنیا ما میبینیم، این میوه هایی که ما در دنیا میبینیم، غیر از این باز در جنت چی نعمت های از این بالاست، آن را گفتن نمیتونیم، زیرا که ما به چشم ندیدیم، زیرا که ما به گوش ما نشنیدیم صفتی آن میوه ها را، تنها تا در دل ما در فکر ما نمیبیامد که ما این قدر صاحب نعمت بزرگ میشویم از پشت نماز، از پشت روزه و از پشت صالح بدن خودمان. اگر بنده صالح خدا که شدیم، این قدر نعمت ها ما را انتظار بوده است، حتی در فکر ما نمیزد، حتی در فکر ما نمیبیاد. پس برادران عزیز مهربان، این حدیث به این سخن دلالت میکند که در جنت یک نعمت هایی هست که ما ندیدیم و نشنیدیم و نه در فکرمون میبیاد، یعنی که نعمت های فراوان، نعمت های زیاد، میوجات های زیاد، نوشاکی های زیاد الله عزوجلال برای بندگان صالحش آماده کرده است. پس ای برادر مسلمان که میخواهی صاحب این نعمت ها گردی، ای برادر که میخواهی تو یکی از آن کسانی باشی که این نعمت ها را ببینی و بچشی، پس در این دنیا صالح باش، پس در این دنیا عبادت خدا را بکن، پس در این دنیا نماز بخوان، پس در این دنیا روزه بگیر، پس در این دنیا امر معروف کن با قدر دانشت، با قدر فهمشت، و مردم رو از راه بد بگردان براه اسلام، براه قرآن، براه سنت، تا اینکی از جمله این کسان بگردی که این نعمت ها را ببینی و این نعمت ها را بچشی و این قدر نعمت زیاد مال تو باشد، صاحب این نعمت ها تو بگردی. پس برای این نماز بخوان، روزه بگیر و پند و نصیحت بکن مردم را از قرآن و سنت، از سخن خدا و پیامبر، البته را صاحب این و شایسته این نعمت های بزرگ میگردی. این است وعده الله عزوجلال برای بندگان صالحش که هر انسانی که صالح باشد. پس برادران عزیز مهربان، فراموش نکنید و سعی و کوشش بکنید تا اینکه صاحب این نعمت های بزرگ بگردید که این سخنی الله عزوجلال هست که پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم و سمع ما و شما میرساند، که این حدیث را امام بخاری رحمت الله علیه برای ما و شما مسلمان ها روایت کرده است. الله رحمتش کند.